Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programı devam ediyor. Bir söyleşi var bu blokta. Enis Batur bizlerle beraber. Kendisiyle esasında son kırmızıdan son yayınlanmış olan Noksan kitabını bir şekilde vesile ederek stüdyoya almaya karar vermiştik. Ama bundan daha fazlası olacak zannedersem. Camus programının başlayacağını, Albert Camus'un ölüm yıl dönümünün yuvarlak bir sayıya denk gelmesiyle fırsat bilip bir Camus programı yapacağımızı anons etmiştik. Bunu da Enis Bey gerçekleştirecek. Bütün bunlardan önce de bir toparlayıcı söyleşi yapalım dedik. Belki de bir portre denemesi gibi bir şey olacak, çok iddialı olmakla beraber. Enis Bey, öncelikle hoş geldiniz tabii ki. Hoş bulduk. Lafı çok uzatmadan. Evet, bu söyleşi yapmanın bir takım zorlukları var. Özellikle sizin gibi yazmayı iş edinmiş ve çok yazan, sizin de deyiminizde yazma budalası birisini alıp da bir stüdyoya sokup oradan çeşitli anekdotlar çıkarmak gibi bir gaflete düşüyoruz bir kere en başta. Bu bir yandan heyecan verici, onu söylemek lazım. Ama yine de bir yerden başlamak lazım. Artık nasıl gidecek söyleşi, çok fazla konu var konuşacak. Şöyle, bir süredir de esasında Açık Radyo'dan sizin sesinizi canlı olarak duymuyorduk. Yakın zamanda Beckett programınızı tekrar yayınlamıştık. Bir süredir burada değildiniz. Açık Radyo ile o ilk bağınız nasıl var olmuştunuz beraber? Oradan kısa bir giriş yapsak. Şimdi Açık Radyo ile benim ilişkim bir dostluk ilişkisinin sonucunda doğdu. Ömer Madra ile 25 yıla yakın bir süredir kader birliği sürdüren bir küçük insan topluluğunun içinde yer alıyoruz. Ve zaman zaman birbirimize maddi anlamda ara versek de, yani görüşemesek de, manevi anlamda kesintisiz süren bir diyalog oluyor. Dirsek temas. Evet. Ve Ömer hayatı boyunca farklı projelere köküne kadar dalan biri olduğu için radyo projesine daldığı sırada da işte çevresinde bir anlamda dayanışmaya gireceğini düşündüğü insanları toplarken onların arasında doğal olarak ben de yer aldım. Sanıyorum hesapta yokken bu bende bir tür küçük radyo hastalığı da Ömer'inki kadar olmamakla birlikte doğurdu. NTV Radyo'da işte 4 yıldır haftalık bir program düzenliyorum. Müzik ağırlıklı bir program. Dolayısıyla radyo aşinası olduğum bir iletişim aracı haline Ömer sayesinde dönüşmüş oldu. Evet, radyo derken aslında yazıdan çok farklı bir medyadan bahsediyoruz bir yandan. Siz de özellikle bu son 90 kitabınızda da çeşitli kereler değiniyorsunuz. Mesela yazdıklarınızın, hani kime yazdığınız sorusuyla esasında çok da bunu kendinize sorun etmediğinizi bir şekilde, bir zaman sonra atıyorum Sinop'ta ya da Varşova'da birinin o yazıyla karşılaşacağı umudunu taşıdınız. Yani aslında bir tür simgesel düzene dahil olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi radyoda mesele çok daha farklı. Ve sizin bahsettiğiniz bu son Notos'ta yayınlanan Merak Cemiyeti demiştiniz. Benim aklımda hep cemaati olarak kalıyor ama zannedersem farklı birazcık o. O Merak Cemiyeti'ne nasıl bir katkıda bulunabilir radyo söz uçup gidiyorken? Açık Radyo üzerinde de neler söylenebilir bu konuda? Şimdi bu geçen ilkbahar ve yaz aylarında henüz yayınlanmayan yeni bir defterin içinde ilerlerken birkaç kez radyo konusuna yeniden döndüm, üst üste döndüm. Dönmeme neden olan bazı metinlerle rastlaşmalar söz konusu oldu ondan. Adorno'nun daha önceden haberim olmamıştı. Amerika'da bulunduğu, Frankfurt Okulu'nun taşınması vesilesiyle bulunduğu dönemde yaptığı bir radyo çalışması oldukça... Stockhausen'da mı? Yok, değil. Yok, bu şey, ampirik bir çalışma. Yani Amerikan toplumu ile radyonun ilişkisini sosyolog gözüyle değerlendirmeye çalıştı. Büyük bir olasılıkla ona ısmarlanmış bir çalışmadır tahmin ediyorum, ama bir yandan da yani bu yeni aracın, radyonun terk etmek zorunda kaldığı Avrupa'da neye mal olduğunu da büyük olasılıkla düşünüyordu. Yani Hitler'in önemli bir konuşmacı olarak, hatip olarak radyodan nasıl yararlandığının farkındaydı. İşte Mussolini'nin gene güçlü bir hatip olarak İtalya'da radyoyu nasıl manipüle ettiğinin farkındaydı. Bilmiyorum biliyor muydu, bilmiyor muydu ama işte bir takım aydınların da bu diktatörlerin yanında bazen saflıkla, Ezra Pound örneğinde olduğu gibi, bazen de hesaplı olarak yer aldığı ve radyo programları yaptığı konusu. Bu beni zaten öteden beri meşgul eden bir konuydu. Özellikle Ezra Pound örneği hala anlamaya çalıştığımı, anlamaya başaramadığım bir örnek ama yani bir yandan da anlamadığımdan değil, anlamaya yanaşmadığımdan sanıyorum. Yani Mussolini'ye, Il Duce'ye olan düşkünlüğü ve artık bunu doğrudan propagandacısı olacak biçimde üstlenmesi. İşte radyo kayıtlarını dinledim sonunda. Ulaştım Pound'un radyo kayıtlarına. Ve orada gördüm ki bir söz şehveti sorunu da var. Aslında Mussolini'nin çevresindekiler adam kaçık teşhisini koymuşlar. Evet. Ama kaçık ya da değil, bir Amerikalı'nın gelip Kuzey İtalya'da Mussolini'yi öven ve Amerika'ya karşı çıkan, Amerika'nın kıtaya müdahalesine hoş bakmayan nutuklar atması işlerine geldiği için ses etmiyorlar. Öte tarafta da işte şiirini yazmakla söylemek arasında bölünmüş bir adamın mikrofon karşısındaki bir tür hipnoz hali göze çarpıyor. Bu örnek Nazım Hikmet'in Moskova Radyosu'nda yaptığı konuşmalara, o konuşmalar nedeniyle bizim entelijansiyadımız bir ara ikiye bölünmüştü. Rahmetli Abidin Dino, Nedim Gürsel'e bu konuşmaların metinlerine ulaştığı ve onları yayınladığı için çok kızmıştı. Ama yani üstü örtülecek şeylerden biri değildi. Görünen o ki işte radyonun iktidarla da bir ilişkisi var. Yani kendi başına pekala muhalif olabilen bu araç aynı zamanda iktidar tarafından önemseniyor ve kullanılıyor. Şimdi tabii Adorno'dan bu yana çok önemli değişiklikler olduğunu biliyoruz. Özellikle de 60'lı yıllardan başlayarak radyo bir yandan establishment'ın bir aracı olarak tabii ki kullanılıyor. Devletler tarafından, hükümetler tarafından, kurumlar tarafından, özel kuruluşlar tarafından, bir yandan da ama çok ciddi bir alternatif güç olarak da çomak sokmaya dünyanın her yerinde devam ediyor. Amerika'da da böyle, Avrupa kıtasında da böyle. Çok iyi takip edemiyorum ama eminim Çin gibi işte kıpırdanan, muhalefeti harekete geçen bir ülkede ya da İran'da da belki sınır dışından müdahalelerle bir şeyler yapma gayretinin ciddi araçlarından biri oluyor. Bu uzun nutkun sonunu açık radyoya bağlayacak olursam, benim gözümde Türkiye'nin çivisi 12 Eylül 1980'de çıktı. Bu çok kişisel bir görüş değil. Bunu söyleyecek pek çok insan var. Evet. Ama benim söyleyişimin küçük bir farkı varsa, herkesin paylaştığı şeyden, yargıdan öte, yani 12 Eylül 1980'in bizim tarihimizde çok kötü bir tarih olmadığını söyleyebilecek belki Kenan Evren çıkar ancak. Başka kimsenin paylaşacağını sanmıyorum. Ama iş sadece bir askeri darbeyle sınırlı olarak kalmadı. Türkiye bütünüyle kılık kıyafetini değiştirmek durumunda kaldı. Ve bugün gelinen noktanın ve yarın gitmekte olduğumuz noktanın da o hareketle birlikte devam ettiğini düşünüyorum. Örneğin şimdi referandum çerçevesinde işte 12 Eylül rejimine son vermekten söz ediliyor ama benim gibi bazı insanların 13 Eylül rejiminden de tedirgin olduklarının bir gerekçesi aranacaksa, bu 12 Eylül'ün hemen ertesi güne denk gelmesidir. Şimdi bu süreci dolayısıyla biz 30 yıldır 12 Eylül 1980'den beri yaşaya duralım. Çok fazla muhalif odak çıkmadı Türkiye'de. Bırakalım biz hani daha entelektüel muhalif odakları. Adam gibi bir siyaset odağı oluşturulamadı gerçek anlamında muhalif olacak. Onun için de Türkiye'nin muhalifleri adres şaşkınlığı içinde nereye sığınacaklarını bilemeyerek, bazen yanlış yerlere bence sığınarak işte bir şeyler yapma durumunda oldular. Çıkan önemli noktalardan, odaklardan birini ben baştan beri Açık Radyo olduğunu düşünüyorum. Açık Radyo Türkiye'yi değiştirdi. Açık Radyo muhaliflerin hepsini sinesine topladı filan tarzında büyük bir cümle kuracak değilim ama en azından bir simge olarak önemli bir sığınak. Yani insanların duymak istemedikleri 99 sesin arkasından çıkan bir 100. ses olarak ciddi bir varlığı var. Evet. Seçeneklerden vazgeçmemek diyorsunuz siz mesela. Tabii. Her durumda yani çok ütopist bulunabilir, işte romantik bulunabilir. İyi de işte bütün ütopyalarını kaybetmiş insanlar da zaten ne yapılabilir? Yani onların gerçekçilikleri onların olsun diye bakıp düş kurma eğilimlerine yüz vermeden naif de bulunsak, hatta salak da bulunsak işimize devam etmek zorundayız ve işimize devam etmek için de bazı kanallara ihtiyacımız var. Bu kanallardan önemli biri olduğunu düşünüyorum yani kurulduğundan bu yana Açık Radyo'nun. Evet, bu kanallar her ne kadar mesela Merak Cemiyeti'nin elinde olmasa da başka cemiyetlerin elinde olsa da en nihayetinde orada var olmak gibi tabii bir zorunluluk, belki de sorumluluk gibi bir şey söz konusu ama mesela oradayken nasıl yok olmayabilir insan mesela? Hani çünkü demişsiniz ya egemen cemiyetin dizgeleri içerisinde bulunmak, onun dizgeleriyle konuşmak mesela. Burada insan kendi sözünü nasıl yitirmeyebilir peki? Tabii kolay bir iş olduğunu söyleyecek değilim. %100 başarılabileceğini söylemenin de mümkün olmadığını düşünüyorum ama insanların bütün bütüne kirlenmeden yaşamalarında düşünülebilecek bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Yani daha sık yıkanabiliriz başkalarına göre. İşte arınma yöntemleri geliştirebiliriz. Bunların bir kısmı zanaat kapsamındaki yöntemlerdir. Yani öyle bir büyük tekniklere sahip olma olanağına sahip olmayabiliriz. Ama işte hani cızırtı çıkartmak bile bir şeydir. Parazit yapmak. Evet. Hani parazitlerin yaşadığı bir dünyaya parazitle müdahale etmek örneğin. Biraz kelime oyunu ama yani bütün bunlar ayakta kalınmasına yardımcı olacak şeylerdir ama yani işte ayartıcı çok faktör var. Yani işte birçok dostumuzu yolda kaybettik. Yani bir biçimde nelerin onları ayarttığını görüyoruz. Öyle kaybetmekten bahsediyorum. Evet, evet. Nüfus kaybına yol açtığımız için de üzülüyoruz. Bir dönem ortak bir geçmişi paylaştığımız için de rahatsızlık duyuyoruz. Ama ne yapacağız? İşte bir yandan da hayata devam ediyoruz yani. Evet, böyle kayıplar zannedersem eşyanın tabiatıyla yani ilgili gibi geliyor. Evet, bir yandan da aslında kaybettiklerimizden bahsediyorduk. Bir takım anmalar gerçekleştiriyoruz. Anma diyoruz biz onlara, işte birileri ölüyor ya da ölüm yıldönümleri oluyor. Biz de bunu vesile bilip üzerine işte çeşitli gevezelikler yapıyoruz. Ne kadar açımlanabilirse o mesele daha iyi oluyor. Mesela burada en son Noksan kitabınızda kaybettiklerimizde ama az evvelki anlamda değil de mesela Deleuze'ün intihar etmesinden bahsediyorsunuz. Guy Debord'un ya da işte Foucault'un bir şekilde ölmesi ve sağlık sisteminin bunu kavur edememesinden dolayı ölmesi esasında ve geriye kalanların da Lévi-Strauss örneğini vermişsiniz orada. Onların da işte sonuna gelmekte olan dünyaya lanet okumaktan çekinmediklerinden bahsediyorsunuz. Lévi-Strauss'u yakın zamanda kaybettik ve aslında kafamızda hiç de böyle bir imgesi yok Türkiye'de. Ardından da konuşma imkanını çok bulamamıştık. Neler söylemek istersiniz Lévi-Strauss hakkında? Neydi tepkisi son dönemde verdiği? Lévi-Strauss birçok yaşlıda şu ya da bu vesileyle gözlemlediğimiz haklı bir ekşilik taşıyordu üstünde. Radikal bir cevabı olduğunu söyleyebilirim. Yani bu cevap şuydu: bana bugünkü dünyayla ilgili sorular yöneltiyorsunuz. Ben bu dünyayı tanımıyorum. Benim tanıdığım dünya bundan 80 yıl, 70 yıl önceki bir dünya. Bunu söylediğinde 100 yaşındaydı çünkü. Ve o dünyanın nüfusu bunun yarısı kadardı. Bambaşka bir gezegenin içinde duruyorduk. Sorunlarımız farklıydı. inançlarımız, bağlılıklarımız farklıydı. Bunların hepsi buharlaştı, gitti, değişti. Bambaşka bir dünya var. Tanımadığım bir dünya. Onun için yorum getiremem. Ama yani şunu en azından söyleyebilirim demeye getiriyordu. Ben bu dünyayı sevmedim. Yani bu yeni dünyayı sevmemi benden beklemeyin. Şimdi bir yanıyla dediğim gibi haklı bir ekşilik. Her yanıyla da paylaşmıyordum. Bilmiyorum bu kitapta mı yer alıyor, başka bir metnimde mi yer alıyor ama yani 98-99 yaşındayken onunla bir başka vesile yapılan bir söyleşide işte roman okumaya devam ediyor musunuz diye soruluyor ona. Ah tabii diyor. Hiç vazgeçmedim. Devam ediyorum. Sık sık Balzac'ları okuyorum. Zaten 20. yüzyılda roman ölmüştür diyor. Şimdi örneğin bu benim bütünüyle yanlış bulduğum bir bakış açısı. Yani bu ben 19. yüzyıl romanını tercih ediyorum deseydi çok daha iyi olurdu. Ama hani 20. yüzyılda kayda değer roman yazılmamıştır demek neredeyse matematiksel bir yanlış. Ha, başka şeyler söylenebilir şüphesiz. Bir sürü değersiz ürün işte roman diye başımıza kakılıyor. Büyük tirajlar, büyük satışlar söz konusu. Bunların Allah aşkına romanla ne ilgisi var? Amenna. Ama ya da gene de dönüp baktığımız zaman Levi Strauss 100 yıl yaşadığı için değil ama yaşadığı süre içinde bir bireyin dünyaya ne kadar önemli pencereler açabildiğini, kişisel serüveniyle gösteren insanlardan biriydi. Bu tarz insanlar beni kendi köşemde hep şaşkınlığa uğrattı. Bugün de 60 yaşıma geliyorum. Geniş ölçüde işte yaptıklarını ettiklerini tanıdığım mı düşündüğüm ama kaba hatlarıyla insanların yaşama biçimlerine, yaşamlarını dolduruş biçimlerine baktığım zaman örneğin geçenlerde Le Corbusier ile ilgili bunu düşündüm. Bütün bunlar nasıl sığabilmiş bir ömrün içine diye gerçek bir hayretle bakıyorum. Yani bizim yaşama biçimimizi ne yazık ki birinci dereceden etkileyen savruluşlarımız, dışarıdan müdahaleler, kendimize yoğunlaşamama, dünyaya yoğunlaşamama sonuçlarını doğuran beceriksizliklerimiz, işte Levi Strauss ya da Le Corbusier gibi örneklerde tamamen karşı kefeyi temsil ediyor ve yani en azından imreniyorum. Olabildiğince de hani pusulamın kuzeyinde dursun bu insanlar istiyorum. Bu geçtiğimiz aylarda Jim Morrison'ın rahmetli bir cümlesiyle karşılaştım. Bilmiyorum özgün bir cümle mi, bir yerde mi okuyup bunu kullanmış. Hayat kısa ama geniş diyor. Şimdi kendisine baktığımız zaman hayat çok kısa. Kısadan da öte Jim Morrison'ın durumunu düşünürsek. Genişlik ise evet doğru. O da doğru. Jim Morrison bayağı geniş. Ama yani bir de hayat uzun ve geniş cümlesini kurdurtabilecek insanlar var. İşte Levi Strauss onlardan biri. Belki son 15-20 yılında yapmış olduklarına çok büyük katkılar getirmedi ya da son 30-40 yılında hatta diye düşünenler olabilir ama öyle değil. Çünkü Levi Strauss düşünsel anlamda söyleyeceğini belki işte 30'lu yaşlarından 60'lı yaşlarının sonuna kadar ifade edeceği temel yapıtları vermişti ama son 20-30 yıl içinde de çok önemli bir arşiv devretme hazırlığını sürdürmüş. Yani bugün dünyanın bilim ortamı açısından son derece zengin bir arşivi tertipli bir biçimde binlerce, on binlerce fişten söz ediyoruz, fotoğraftan söz ediyoruz. Bunlar yenileri çekilemeyecek şeyler. Yani nambikvaraların evet. Yanına bugün giderseniz bambaşka bir şey göreceksiniz. Dolayısıyla o gün için belki birkaçı ancak işte illüstrasyon olarak önem taşıyor gibi görünen fotoğraflar bugün okuyabilecek olanlar, antropologlar, etnologlar çok şey ifade eden belgeler. Bunun bilincinde bütün ömrünün son çeyreğini bu işe ayırmış bir insan. Dolayısıyla görünmeyen şimdilik ikinci bir önemli serüven daha evet. bize ya da bizden sonraki kuşaklara nakletmiş durumda. O bakımdan bu tür adamların ayrıcalıklı bir yeri olduğuna inanıyorum. Şimdi verimlilik lafı kötü gelecek ama bir yandan da aslında şartları verimli kullanmak ve hani başka türlü ikinci bir akım diyoruz ya, Lévi-Strauss'tan gelecek olan ikinci bir akış olacak orada. Mesela orada da başka türlü sesleniyor esasında. Bu da hayatı genişletmeye yönelik aslında o içinde bulunduğun anın evet. olanaklarını bir kere daha gözden geçirmekle tabii. ilgili zannedersem. Aslında mesela bambaşka bir örnek daha vereyim, lafı uzatıyorum ama. Lütfen. Benim çok değer verdiğim sinema adamlarından biri Orson Welles. Yani yönetmen olarak ortaya koyduğu filmlere hiç değinmiyorum. Onları bir kenara ayırıyorum. Prodüktörlerle her zaman anlaşamadığı için, delişmen projelere daldığı için bitiremediği çok sayıda filmi olduğunu biliyoruz. Şimdi yeni teknolojilerle bunları zaman zaman fazla müdahale ederek, işte kurgu çalışmaları yaparak filan da olsa işte DVD'lere aktarıyorlar vesaire. Ama yani bir yerlerde okudum. Orson Welles son 10-15 yılında yanında devamlı bir kameramanla geziyormuş. Ve bütün özel konuşmalarını bile kayda alıyorlarmış. Yani birinden oturup sohbet ettiği zaman herhangi bir konuda. Yani tahmin ediyorum on binlerce saatten oluşan bir görüntü şeyi var orada. Deposu var. Bu tür bir sürü depo oluştuğunu biliyoruz. Yani zaten dünya belli bir noktadan sonra, özellikle Batı dünyası, arkeolojiyle at başı, işte arşivcilikle at başı, bütün bu malzemelere gereken özeni göstermeye başlayınca görünen, yani buzdağı gibi görünen kısmın altında kat be kat büyük bir görünmeyen kısım barınıyor şu anda. Hı hı. Yani uzmanların ancak ulaşabildiği, 3-5 uzmanın ulaşabildiği. Evet, evet, evet. Ama bir yandan da o uzmanların daha geniş bir kesime ulaştırmak için de üzerlerinde çalıştığı şeyler. Yani yarın öbür gün Orson Welles'in görüntüleri, Lévi-Strauss'un arşivi gibi pek çok kaynak önümüze gelecek. İşte Adorno'nun kitabından söz ettim. Hemen hemen paralel biçimde Walter Benjamin'in radyo programları üzerine de bir kitap çıktı aynı sırada. Kitapçıda gördüm, baktım arkasında da bir CD var. Çok sevindim. Dedim ki çok Walter anladım. Benjamin'in sesini dinleyeceğiz. Ne güzel. Yokmuş hiçbir kayıt. CD boş muyum şu an? Değil. CD'ye başka şeyler yüklemişler. Yani kendi sesini bir cümlede olsun bile barındıracak şey yokmuş. Ama bugün öyle değil. Yani bugün bir biçimde bu işler işte daha dayanıklı materyalle birleşebiliyor. Hani en başta dediniz ya, söz uçuyor. Evet. Belki de uçmuyor artık. Evet, uçmuyor. Buradan aslında bir örnek, kitabınızda görünce de oldukça sevindim. UbuWeb'den bahsetmek istiyorum. Şimdi UbuWeb sizin için hani başka bir direniş simgesini de oluşturuyor mesela. Ha. Şimdi orada topu da okuyana mı bırakıyorsunuz, yoksa o mektubun sahibine mi, şimdi oyun sırası sende diyorsunuz bilmiyorum ama hani insan üstüne alınıyor okuyunca tabii, esasında. Tabii. En azından radyo olarak. Doğru anlamışsınız. Radyo olarak da kesin bir katkıda bulunmak lazım. Bu web bir arşiv ve kesinlikle nasıl çıkar gözetmeyen bir arşiv. Yani para kazanmak için birilerinin oluşturduğu bir arşiv değil ve ulaşımı zor eserlere oradan ulaşabiliyorsunuz ya da ulaşımı mümkün olmayan eserlere oradan ulaşılabiliyor. Çeşitli videolar var, sesler var vesaire ve hiçbir şekilde bürokrasinin de bir şekilde böyle oradan kıvırtıp bütün aracıları da aradan atıp insanlara birçok materyal ulaştırıyorlar. Siz neler söylersiniz? UbuWeb ben bakınca benim üstüne bir ağırlık oluşturdu bir kere. Altında ezildim ilk başta baktığımda ama iyi kullanılabilirse de zannedersem çok ciddi bir iletişim olanağı anlamına geliyor. Benim tek korkum bir gün açıp onun yerinde bulamamak. Yani bir biçimde bir şeyler onu ihma ederse diye derin bir korkuya kapıldığım bir kaynak sonuçta orası. Arkasındaki insanları görmüyoruz, bilmiyoruz, tanımıyoruz. Evet. Yani onun üstünden kimlik geliştirmeye falan çalışan insanlar değil bunlar. Evet, aynen öyle. Bu tabii çok önemli. Ama ondan da önemlisi işte Marcel Brodersin çağdaş sanat üzerine bir kediyle söyleşisi 5 dakika 18 saniye. Soruyor işte Broders, ne diyorsun diyor yani bu yeni sanatın piyasayla ilişkileri üzerine. Miau diyor. Evet ama işin şu yönü de yok mu diyor. Miau. 5 dakika 18 saniye biz bunu dinliyoruz. Ya bu 5 dakika 18 saniye 24 saatin bırakalım 24 saatin kaç 24 saatin kirini pasını üstümüzden alabilecek bir malzeme. Buna benzer de epey sayıda malzeme var burada. Dolayısıyla her gün 5-10 dakikamızı ayırsak evet. 365 günde bayağı karlı çıkacağımız bir kaynak. Neden benzeri ne burada yapmayalım? Evet, neden yapılmasın? Çok TRT arşivlerinin halini düşündükçe insan birazcık umutsuzluğa dönüşüyor ama bence de belki ilk önce UBB dahil olarak sonrasında oradan model alarak bir şeyler yapılabilir. Bilmiyorum. Gerçi mesela sık sorulan soruların Türkçesi var. Yani Türkçe bilen birisi en azından orayla ilgilenmeye başlamış zannedersem tek var birileri yani. Var ama yani sonuçta haklı olarak evrensel boyutta bir değer taşıdığını düşündükleri ürünlere yer vermek durumundalar bu insanlar. Bu o zaman da tabii egemen dillerin ya da egemen kültürlerin kişileri öne çıkıyor. Evet. Yani Marcel Brodersz bir Belçikalı. Ama işte gerek Avrupa'da gerek Amerika'da, Japonya'da, işte Güney Amerika'da bir biçimde önemi kabul edilmiş bir adam. Bizim sorunumuz kendi kültürümüzün insanlarını sınırlarımızın dışındakilere henüz götürememiş olmamız. Kabul ettirmek fiilini kullanmak istemiyorum çünkü kabul etmeye açıklar. Yani biz kendi ulusal reflekslerimizden işte kimse bizi sevmiyor, istemiyor, adam yerine koymuyor diye düşünüyoruz. Yok böyle bir şey. Kiminle derdine? Yani adam Paraguaylı bir şairi seviyorsa, işte bir Hintli besteciyi dinliyorsa niye Türk sanatçısını ya da yazarını hafife alsın? Böyle bir şey olur mu? Ama işte dil sorunu var, şu var, bu var. Yani bunların yarattığı sorunlar var. Şimdi işte benim yazımda değindiğim şey işte Oğuz Atay'la uyduruyorum. Leyla Erbil'in 10 dakikalık bir konuşma kasetini web Türkçe yayınlamak için ölçülere sahip değil. Onun için hani bunu önce biz kendimiz bir halledebilsek. Evet. Burada bir şey dersem Ethnopoetics diye bir bölüm var ama başındaki etno durumu bile aslında evet. bir ayrımcılık en nihayetinde koyuyor. Tabii. Evet, bir kayıt da dinletmek istiyorum size ama şimdi bu yarım saati kapayıp sonra devam edelim. UBB ya da UBB'nin Türkiye'deki müstakbel muadiline belki yakışacak bir kayıttır ama kısa bir ara verelim öncesinde. Açık Dergi. Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Enis Batur'la söyleşmeye devam edeceğiz. Evet, bu arada söyleyeyim, bu bir kayıt söyleşi, canlı yapmıyoruz. Enis Batur esasında özel bir kami programı yapma vesilesiyle radyo uğruyordu. Biz de kaçırmadık, o şekilde bir söyleşi oluyor. Bugün 26 Ağustos şu anda ve bugün bir doğum günü. 1914 yılında Fazıl Üstün Dağlarca doğmuş bugün. Az evvel ses kayıtlarından bahsediyorduk. Dağlarca ölmeden birkaç ay öncesinde bir telefon söyleşimiz vardı. Söylediği çok şey var. Belki onun üzerine de konuşuruz ama tek başına bile değerli bir kayıt diye düşünüyorum. Şimdi onu dinleyelim. Sayın Dağlarca, bir soru daha sorabilir miyim size? Aynen. Şiirinizde imgelerin yanı sıra ritim anlayışının özgünlüğü de dikkat çekmekte. Özellikle şiirinizin ritim anlayışı üzerine ne söylemek istersiniz? Karışıklık. Bu sözlerin, bu yazıların benim sözlerim olduğunu sanmanızdan başlıyor. Bu sözler, bu açıklamalar benim sözlerim değil. Bunu 11 yaşında bir çocuk gibi ayağımı yere vura vura söylüyorum. Bu sözler bana da sizin gibi gelmekte. Ben de bu sözleri sizin gibi işitmekteyim. Bunun çıkış yerini söyleyenini, yazanını bilmiyorum. Öyle sanıyorum ki onlar yazılar daha gerçek kişilerdir. Biz yazılar da bin yıl evvelki okunmadık gibiyiz. kitaplar okunmadıkla başka bir yazıyı birleştirir. Bu yazının telif güzelliği bize ait görünüyor ya, inanmayınız. Bunun müellifi, bunun yazanı çok eskilerde biriydi, çok yenilerde biriydi. Hangisidir bilmiyorum. Evet, Dağlarca'yla yapılmış bir söyleşiydi. Geçtiğimiz sene yine doğum günü, 95. doğum yıl dönümünde bu sesi bir kere daha kullanmıştık ama şimdi siz hazır buradayken bir kere daha anmak istedim. Kayıt her ne kadar zor anlaşılıyor olsa da son zamanları, son aylarıydı muhtemelen. Bunu bana söyletiyorlar ve ayağımı yere vura vura söylüyorum diyordu. 11 yaşında bir çocuk gibi. Evet, 11 yaşında bir çocuk gibi. Gerçekten başka bir yerden konuşuyor zannedersem. Artık yazısına aldığı mesafe benim en azından anlayamadığım bir mesafe. Siz neler söylersiniz Dağlarca'nın sözleri hakkında? Şimdi uzayda başka canlılar olduğunu tahmin ediyorum. Yani bu tahmin bir kehanet tahmininden çok. Astrofizikçilerden öğrendiklerimize, duyduklarımıza güvenerek geliştirdiğimiz bir fikir olabilir ancak. Buna karşılık bu gezegene gelip gelmedikleri daha önce hakkında bir fikrim yok. O tür saplantılara hayatımda hiç yer olmadı. Yani UFO'lara ya da işte onların gelip de bazı izler bıraktığına ilişkin. Buna karşılık bu konudaki tek inanç denilebilirse inancım, bazı insanların uzaydan gelmiş olabilecekleri ne bir düşüncem var. Dağlarca benim şahsen tanıyabildiğim uzaydan gelmiş bir canlı türü. Başkaları da oldu diye düşünüyorum ama onları yazdıkları kitaplardan hareketle ya da yaptıkları sanat eserlerinden hareketle düşünmüş olabilirim. Dağlarca sonuçta ete kemiğe bürünmüş haliyle de tanıdığım, üstelik de oldukça genç bir yaşta tanıdığım, 1970. Evet, onu söyleyecektim. 18 yaşındayken bir söyleşi yapmışsınız onunla. Evet. Tabii ki tam bir genç ve cahil cesareti. Hiç kimseye bir şey danışmadım ben. Sormadım yani. Dağlarca'yla söyleşi yapacağım, ne dersiniz falan gibi bir şeyim olmadı. Ankara'daydım. Büyük makaralı bir teyp yanıma alıp iki arkadaşımla birlikte üçümüz kalktık, otobüse bindik, gittik. Gece Kadıköy'de çok salaş bir otelde kaldığımızı hatırlıyorum. Sonra da ertesi gün Dağlarca'nın o sırada bir kitap evi vardı. Adı da Kitap Evi'ydi zaten. Beyazıt'a gittik. İçeri girdik. İşin komiği, ben adamın fiziğini de tanımıyorum. Orada bir tezgahtar oturuyordu. Fazıl Üstün'ü Dağlarca ile görüşmeye geldim ben, dedim gayet sert bir sesle. Ne için, dedi. Söyleşi yapacağım onunla, dedim gayet kararlı. Arkada, dedi, raflarda bir vodka şişesi olacak, dedi. Eğer onu bulabilirsen olabilir, dedi. Kafamı çevirdim, şişe orada duruyor, yani öyle aranacak bir şey yok. Bu mu, dedim. Evet, dedi. Böyle muzip bir gülümseme gibi geldi bana. Neyse, gittik biz gayet ciddi. Hiç şey yapmadan şeyimizi kurduk, teybimizi. İşte bir küçük prova falan yaptık. Arkadan da önüme oturturdum. İşte 5-6 soru sorabildim ancak. Bu kadar yeter, dedi çünkü. Aldım o söyleşiyi, Ankara'ya döndüm. Sonra da işte deşifre ettim, daktiloya çektim. Ulus gazetesine götürdüm. Gördüğüm şaşkınlık karşısında ben şaşırdım. Ne oldu, dedim. Dağlarca konuşmaz ki, dediler. Kimseyle konuşmaz. Benle konuştu, dedim. Ve inanmadılar. Mecburen teybi taşıdık tekrar. Bu sefer gazeteye, ki kendi sesini dinlesinler diye. Ve birinci sayfadan yayınlamışlardı. Böyle bir başlangıcı oldu ilişkimizin. Sonra başka 71-72 döneminde başka anekdotlarım da var ama çok anılara dalmayalım. En son görüşmem de işte 3 yıl kadar önceydi. Dağlarca öyledir. Emir gönderir. Norgunk yayınlarının sahibi Alpakut Gültekin'i aramış. Enis Batur perşembe sabahı 11'de bana gelsin demiş. Tabii ki perşembe sabahı 11'de gittik. Artık hiç görmüyordu. Biliyordum zaten görmediğini. Ayağı da kalkamıyordu artık. Bacakları zaten zor durumdaydı. Tekerlekli iskemleyle genelde yürüyordu. İşte masanın önüne oturmuş. Karşısına bir iskemle koymuş. Oldukça uzakta bir iskemle daha var. Alpagut'a döndü. Sen oraya otur dedi. Uzaktaki iskemleye göre. Yani konuşmaya karışma anlamına geliyor. Anlamak gerekiyor. Beni de karşısına oturtturdu. Nasılsın dedi. İyiyim dedim. Sizi iyi gördüm dedim. Ve bir sessizliğin ardından konuşmaya başladı. İşte bir uzaylı konuşuyordu. Hiçbir insan o biçimde konuşamaz. Ben hiç görmedim böyle bir insan. Öyle konuşan bir insan görmedim. Yani bir biçimde işte şiir hayvanı dediğimiz şey bunun içine yerleşmiş. Orada ses düzenini kurmuş. Ve o başlıyor. Sözü alıyor, konuşuyor. Aynı şeyi şeyde de yaşadım. Vehbi Koç ödülü alındığında ben jüri üyesiydim. Gerekçeyi de benim yazmamı istemişlerdi. İşte yazdım, yazılı olarak verdim. Sonra o gece törene, ben sevmem öyle yerlere gitmeyi ama mecburen gittik. Eşimle birlikte. İşte arkalarda bir yere oturduk yani. Çünkü ön tarafta büyük zevat oturuyor her zaman. İşte Aydın Doğan, işte Koç ailesi, şudur budur. Baktım yukarıdan, bu da tekerlekli iskemlesinden orada duruyor. Kafa da hafif yana eğik durur zaten, öyle duruyor. İşte konuşmalar yapıldı. Benim şeyimi ben istemedim. Talat Sait Alman benim adımı okudu. Sonra Yıldız Kenter sahneye çıktı. Tabii çok yukarıdan baktığım için Yıldız Kenter de böyle genç kız gibi duruyor hakikaten. Yani fiziği falan çok zarif ve zayıf olduğu için yani 18 yaşında bir kız gibi duruyor. Sesini duyunca anladım Yıldız Kenter olduğunu. Güzel bir konuşma yaptı ve Dağlarca'yı sahneye davet etti. İşte birileri tekerlekli iskemleyi sürüp getirdiler, koydular önüne. Bir sessizlik tabii salonda. Yıldız Hanım bir şey sordu. Sonra sessizlik devam etti. Uzayınca insan pireleniyor. Acaba duymadı mı? Konuşma zorluğu iyice ilerledi mi? Bir şey mi var, bir sorun mu var? Hemen hemen 30 saniye sürdü. Sonra o ses, içindeki hayvanın sesi başladı. Böyle bir şey olamaz. Yani tarif edilemez bir şey. Müthiş bir erotizm bir kere. Yani Yıldız Kenter'i orada yani gereğini yaptı diyelim. Yani seçtiği kelimeler, sıfatlar vesaire. Ondan sonra da işte şiir üzerine bir şeyler söyledi. O salondakilerin hiçbir şey anladığını sanmıyorum. Yani onlara erişebilecek bir söz değil zaten kurduğu bir söz. Ama yani tasası olduğunu da sanmıyorum. Sonra da işte indirdiler sahneden. Yaptığım işler gereği ben Türk edebiyatının hemen hemen bütün şairlerini, yazarlarını bir biçimde fiziksel olarak tanıdım. Yani gördüm onları. Konuşmalarını dinledim. Sohbet ettiklerim oldu. Arkadaşlarım, dostlarım oldu. Çok büyük saygı duyduğum ustalar tanıdım. Hiçbiriyle ilgisi yok Dağlarca'nın. Gerçekten benzersiz bir canlı türü. İşte Fransızlar bir şiir kitabını yayınladılar. Ahmet Soysal'ın başarılı çevirileriyle iyi de bir yayın evi. Sonra bir gün bir Fransa'da bir ortamda işte biri kalktı. Sanıyorum Türkçe de bilen bir Fransız. Bir parça en azından Türkçe bilen. İşte Dağlarca'dan biraz söz etti. Siz ne düşünüyorsunuz dedi şiir hakkında. Ben de dedim ki ben hiçbir şeyi abartacak değilim ama 20. yüzyılda örneğin dedim Fransa'da Dağlarca ayarında çok güçlü bir şiir geleneği olan Fransız şiirinden çok fazla o ayarda adam çıktığını sanmıyorum dedim. Yani Aragon, Şar, yani bunlar çok büyük şairler. İşte Eluar, şudur budur ama Dağlarca daha büyük bir şair dedim. Böyle olduğunu da düşünüyorum gerçekten yani. Başka bir zaman. Öyle yani. Başka ölçülerin şairi. kalıba sığdırılması çok zor ölçülerin şairi. Onun için de Türkler okumuyorlar Dağlarca'yı. Evet. Dağlarca'yı okumak derken yani epey zorlayıcı bir şey bu da. Koskoca bir ömür ve büyük eserler. Hani neresinden tanıma imkanını da bulamayan biz nesiller için herhalde artık nasıl olacak, ciddi bir emek gerektirecek zannedersem. Yani onun eğer bir mirası varsa aktarılabilir bir miras mı? Ne kadar aktarılabilir mesela? Valla benim gözümde hani işte şiir yazmaya başlayan insanlar eğer kendilerinden önce yazılan şiirleri okumazlarsa, sadece işte duygularını döküyorlarsa, onlar zaten şair olamazlar. Benim bildiğim kadarıyla dünyanın her yerinde şiir yazmaya başlayan genç insanlar bir biçimde kendilerinden önce yazılan şiirleri okurlar. Önce ana dillerindeki şiirleri okurlar tercihen. Yabancı dil biliyorlarsa onun üzerinden genişletebilirler ufuklarını. Sadece o yabancı dilin şiirini değil, örneğin İngilizce bilen bir okur, İngilizceye çevrilmiş Rus şairini eğer Türkçeye çevrilmemişse İngilizceden okuyabilir gibi. Ama yani bu işin el verme yöntemi budur yani. Okuyarak olur. Bu da kaynak demektir. Arkanızda bir kaynak var. Yani su oradan geliyor. Türkçe yazılan şiir açısından bakıldığında Dağlarca çok önemli bir kaynak. Gerçekten çok önemli bir kaynak. Dili kullanış biçimiyle, farklı arayışlarıyla, dönemden döneme değişen arayışlarıyla ve inişleriyle, çıkışlarıyla. Yani zaafsız bir şiirdir diyemeyiz. Örneğin ben kendi payıma destanlarından pek fazla hoşlanmam. Ama onun bir parçasıdır, onu da bilirim yani. Yani bu kadar büyük bir korpüs ortaya koymuşsa bir şair, hani alıp bunu A'dan Z'ye okumalısınız gibi bir fetva verecek halim yok. Ama ben kendi payıma sanıyorum 1/4'ünü en azından çok iyi okuduğumu düşünüyorum Dağlarca'nın. Vakit ayrılmaya değer bir şiir çünkü. Evet, vakit ayırmak en önemli kısmı galiba. Şimdi Dağlarca'nın ardından devam etmek durumundayım. Yavan olacak geriye kalan bütün söyleyeceklerimiz ama en nihayetinde de Camus meselesiyle bir araya gelmiştik. Şimdi Camus'un zaten uzun uzun anlatacaksınız ama bu 90 kitabında da bahsettiğiniz geriye ne kaldı sorgulamasına düştüğünüzde. Yani birçok şey söylendi, gerekli başkaldırılar yapıldı ki Camus de zannedersem iyi bir simge bu açıdan. Mesela Fransa'ya baktığınızda Camus'den geriye ne kaldı Fransa'da, onu sormak istiyorum. Şimdi en son mesela Magazin Literer'de gördüm. Mesela Camus sözlükleri yayınlanıyor falan. Böyle bir piyasa da oluştu bir yandan ama ben hani esasında nasıl insanlar arasında var oluyor Camus? Şimdi bunu gözle görmek zordur. Yani şundan zordur. Bir yazarın ne kadar önemli ve büyük bir yazar olursa olsun tek başına topluma daha orta vadede ne türden etkiler şırıngaladığını tespit edecek sayaçlarımız yok. Hatta bırakalım bir yazarı, bir yazar kuşağının etkilerini ölçmek de mümkün değil. Yani, her zaman erken bir de bunu yapmak için aslında. Bazen erken, bazen geç ama geçten sonra yeniden erken denilebilecek bir dönem de gelebilir. Şimdi ben Fransa'yı iyi kötü tanıdığım bir ülke sayıyorum. Fransa inişleri ve çıkışları olan bir ülke. Örneğin son 10-15 yıl içinde çok konformist bir ülke olduğunu görüyorum Fransa'nın. Bu konformizmi onun yaratıcıları hazırlamadı. Çünkü o yaratıcıların çoğu non-konformist adamlardı. Ve toplumun dönüşmesini birinci dereceden etkilediler. Gündelik hayatlarını geniş ölçüde değiştirecek sonuçları doğuran düşünceler, yapıtlar ürettiler. Yani kadın özgürlüğünden tutalım da işte ekolojiye kadar çok geniş bir alanda ya da idam cezasının kaldırılmasında büyük katkıları olduğunu biliyoruz. Bu şu anlama gelmemeli. Bunlar işte yapacaklarını yaptılar, toplumu dönüştürdükleri kadar dönüştürdüler ama toplum iflah olmuyor. İşte Mayıs 68'in ünlü sloganı "toplum etobur bir çiçektir" de olduğu gibi Dolayısıyla işte bu kadar işe yaradılar ve bitti işleri diye bakamayız. Bunlar yeniden dönerler. Çünkü tarih böyle bir düz çizgisel gelişim içinde toplumların ilerlemesi hikayeleriyle dolu değil. Tam tersine çok büyük gelgitler halinde yaşadıklarını bize gösteriyor. Örneğin 1920'li 30'lu yılların Almanya'sıyla diyelim ki 19. yüzyılın Almanya'sını ya da 45 sonrasında Almanya'sını karşılaştıramayız. Yani büyük dönüşümler geçirdiğini görebiliyoruz ülkelerin. Dolayısıyla Camus örneğine bakalım. Bir yandan bir sürekliliği var etkisinin diye düşünüyorum. Bunun göstergeleri var çünkü. Bir yandan da çok gözde görülür bir varoluş ağırlığı yokmuş gibi görünüyor ama bu yarın bu durumun değişmeyeceğinin kanıtı değil. Yani bazı düşünceler, bazı ahlak çıkışları bir dönem çok yoğun etki gösterip sonra tam tersi alanlar tarafından kenara itilebilirler. Ama potansiyelleri yüksekse itildikleri köşede bir anlamda böyle bir yay gibi toplanıp kendi üstlerine sanki sonra bir zaaf anında tekrar davranıp toplumu farklı yerlere doğru itebilirler. Hayalet meselesi değil mi birazcık? Aslında? Bir tür öyle, bir tür öyle. Camus'da tabii potansiyel var. Çünkü bazı sorunların evrensel olduğunu Camus'un yapıtından da anlıyoruz. Yani Camus'un örneğin tiyatro oyunları geçmişin tarihsel karakterlerinden hareketle ve onların sürekliliğini gösterecek bir biçimde kullanılmıştır. Başka yazarlarda da var işte Heiner Müller'de yani önemli bir sürü temel oyununu işte ya Shakespeare'in ya Sofokles'in kahramanlarından yola çıkarak önümüze sürdülerse bu gerçeklik devam ettiği içindir. Yani Hamlet figürünün eskimesi diye bir şeyden söz edemeyiz. Ya da Prometheus figürünün artık geçerliliği kalmamıştır diyemeyiz. O bakımdan da Camus'un yapıtının da bu tür bir kalıcılık boyutu taşıdığı kesin. Evet. Bu evrensellik dediğiniz şey aslında bir yandan da simgesel düzen dediğiniz şeye tekabül ediyor diyebilir miyiz mesela? Yani yazdıklarınızın mesela simgesel düzende yer ettiğini söylüyorsunuz ya. Yani en nihayetinde onu görecek kişilerin ortaya çıkmasını bir yandan orada bekliyorlar. Böyle söyleyebilir miyiz? Yani Camus için söyleyemeyiz bunu. Birçok edebiyatçı için söyleyebiliriz ama Camus'un şöyle bir tuhaf avantajı olmuştur. Ama o avantaj onu şahıs olarak hayatında rahatlatmış bir avantaj değil. Avantaj dediğim şu, son derece genç bir yaşta çok genel kabul görmüştür. Evet. Çok genç yaşta. Ve bu genel kabul kendi ülkesinin sınırlarından çarçabuk taşmış bir genel kabul. Zaten öldüğünde 47 yaşında. Evet. Yani 40 yaşlarındayken dünya ölçeğinde değeri bilinmiş bir yazar. Ama her iyi yazarın başına bunun geldiğini söyleyemiyoruz. Fransa'da da sayısız örnek verebiliriz. Camus Fransız olduğu için söylüyorum. Başka ülkelerde de verebiliriz. İşte onlar daha bir şişedeki mektup yöntemine başvurmak durumunda olduklarını zorunlu olarak bir biçimde yolda öğrenirler. Yani durmaları diye bir şey söz konusu değil. İşte ben gönderiyorum da sonra ne olursa olur. İşte Kafka gibi bir örnek var elimizde. Evet. Kafka hala çıkıyor hatta. Tabii. Yani bugün bir saat yine mezarından dikilse şaşkınlıkla geri döneceğine emin olduğumuz bir tabloyla karşılaşacak. Peki söyleşimizin toptan sonuna geliyoruz ama son bir soru. Merak, biz konuşuyorduk siz radyoya gelmeden önce. Kaç kitap yazmıştır acaba diye. Yazma ritminizle ilgili. Mesela şimdi radyodan çıkıp yazım yazacaksınız. Nasıl bir disiplini devam ettiriyorsunuz onu merak ediyorum ben. Yok, radyodan çıkıp yazı yazmayacağım. Yani bu saatler benim yazma saatlerim değil. Ben genellikle sabahları çalışan biriyim. Sorun şu ki 40 yıldır her sabah çalışıyorum ben. Yani çok önemli olaylar oluyor insan hayatında. Ölümler oluyor, hastalıklar oluyor. Onları çıkartacak olursak. Diyelim ki yılda 330 gün, 340 gün, İki elim kanda olsa her sabah masama otururum ben. Bu süreklilik de bir noktadan sonra bu verimi getirir. Beni hırpalayan bir konu bu. Yani çok kitap yazıyor. İşte Tevrat'ın vaiz bölümünde çok sevdiğim bir bölümdür o. Orada boşu boşuna çok kitap yazma oğul diye bir laf var. Boş yere bunlar diyor. Doğru. Ama işte bir biçimde herkesin hayatında önemli bir bastona ihtiyacı var. Benim bastonum da bu. Evet. Bir de şunu soracağım. 90'da mesela şimdi kime yazdığınız konusunu ben karıştırıyorum arada. Arada isimler var. Düşünüyorum ki hani aradaki o söylediğiniz fiziksel mesafelerden dolayı yakınlarınızla buradan söyleşiyorsunuz bir yandan. Ama da isimler geçiyor çünkü bu çıkarsamayı o yüzden yapıyorum en nihayetinde. Bir de başkalarına sesleniyorsunuz. Tam olarak kime yazıyorsunuz kitabı esasında? Bu 90 kitabında mesela birilerinden yardım istiyorsunuz, birilerinden bir talepte bulunuyorsunuz ya da içinizi döküyorsunuz vesaire. Hiç kimseye, hiç kimseye. Hiç kimseye. Yani sonunda bir kağıda yazıyorsunuz ve işte bunu şişeye koyuyorsunuz. Orada doğrudan doğruya bir özel isim geçmesi bir yanılsama tabii. Yani bir yandan ona hitap ediyorsunuz ama ona mektup yazacak olsanız onu zarfa koyup gönderirsiniz. Demek ki sadece ona göndermiyorsunuz. Haklısın. Onun üstünden birine gönderiyorsunuz. O birinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. O biri henüz doğmamış olabilir. Yarın doğacak olabilir ve 30 yıl sonra bu kitabı bir eski sahafta bulacak olabilir. Ya da hala basılıyorsa kitap işte 17. baskısını alacak olabilir ve bu bana yazılmış diyebilir. Bütün bu varsayımlar yazan adamı rahatlatan varsayımlar. Evet, bu daha iyi bir açıklama oldu benim bulduklarımdan ziyade. Peki Enis Batur, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için bir kere daha anons edelim. Önümüzdeki haftadan itibaren de Kami programımız olacak. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? Selamlar dinleyicilere.